Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Sidste nyt fra Esplanaden, hvor Søren Skov og kompagni denne morgen har givet os et indblik i Mærsks økonomiske tilstand. Vi ser på tallene lige om lidt sammen med John Stihøj fra Aktieinfo. Vi skal også tale gaming-aktier i den her udsendelse. Mads Christiansen er med på en telefon cirka 9:20. Vi ringer til ham og hører, hvordan det går med dem. Og så skal vi selvfølgelig en tur forbi London. Tom Hårgaard har lovet at give os en update på den portefølje, som han jo altså også har her i Millionærklubben. Lige her i studiet, der er det Lars Persson, der underholder. Godmorgen og velkommen til, herr Persson. Godmorgen. En morgen, der byder på hvad? Jamen, byder på minuser på det danske marked. Det er Mærsk, der trækker os godt og grundigt ned, så det overleder egentlig snakken om Mærsk-regnskabet til John. Men ned med 6,5 til 6,8%, alt efter om man har A- eller B-aktien, så kan man jo selv vurdere, hvad der står i det regnskab. Man behøver selv ikke at være... professor i regnskabsanalyse for at finde ud af det, men ned er det i hvert fald. Mm-hmm. Så til gengæld så har der været andre regnskaber ude, og almindelig brand jo igen med en opjustering, kan man sige. Det har været et godt første kvartal, og de opjusterer hele året, så de nu forventer en resultat for 2018 på mellem 500 og 600 millioner. Så, og det er jo et selskab, Lars Persson, som du faktisk flere gange har fremhævet som værende en aktie, du kunne finde på at købe, hvis du i hvert fald var interesseret i at gå ind i sådan noget forsikring. Ja. Er du stadigvæk i lun på den? Ja, det er jeg. Nu har jeg den jo hjemme i min egen aktieskuffe, og det er jo det. Så, men ja, jeg står her med de der 40.000 og spejder efter noget sjovt, og almindelig brand kunne godt være noget sjovt. Så lad os se, hvad fredagen byder på, når vi nu skal i gang med fredag og fortælle om, hvad vi gør. Det kan også være, at vi når at købe noget under udsendelsen. Nu må jeg se, om jeg skal lige... Pirsa, du piger min nysgerrighed nu. Det ved jeg godt. Men, lad os se, hvad der sker. Ja, så indtil videre. Og omvendt så er der også kommet H+H, og der er det jo... der er det, kan man sige, investeringerne i det nye selskab, hvor vi så, de havde... De finder den igennem alle de regnskaber. Der var den. Hvad hedder det nu? De har en fin omsætningsfremgang, men i og med, de er ved at inkorporere hele den her nye investering, så ender det med, at bundlinjen viger en lille smule, så markedet giver en lille gok i nøden på minus 1%, men altså hele akquisitionen af Heidelberg Cement og akquisitionen af den hollandske eller den polske forretning, så det er med til ligesom at trække, kan man sige, bundlinjen lidt ned. Man skal lige have integreret det hele, og der er altid sådan nogle integrationsomkostninger lige til at starte med, og så skulle de jo gerne vende rundt den anden vej, og så skulle man jo gerne få noget positivt ud af det. Og også set med de her Brexit-briller, nu havde vi jo en englænder på besøg, verdens bedste entreprenør. Det ved jeg ikke, han var verdens bedste business angel. Nå, altså business angel, okay, kært barn har mange navne i mine øjne. Men, det er jo en person. Men det er jo der, hvor de har hentet de helt store afkast H+H de sidste par år, hvor den engelske byggeindustri har virkelig været i fuld flor. Jamen så håber man på, at der kan ske noget nede i Polen nu, og man kan også få gang i den her tyske forretning, som jo er... andre sten end det her porerbeton, sådan så man får en lidt bredere kanon at skyde med, kan man sige. Så lad os se, hvad der sker. Jeg synes, at det er en af de mest interessante selskaber, der lige pt. Er på det danske marked. Også så må vi så se, om byggeindustrien kan holde trit. Vi ved jo nogle gange, når det bliver lidt overkogt. Vi har jo allerede set ejendomspriserne falde i Stockholm og Oslo. Og det har givet, at markedet er gået lidt i stå for ejendomshandel, både i de områder, så det kan også være, at byggeriet går lidt i stå i hvert fald der, så må vi se, om det breder sig til resten af Europa. H+H, altså spændende selskab, som vi også har haft besøg af her i Millionærklubben. Vi havde Michael Andersen, deres administrerende direktør, på besøg, da vi satte fokus på forskellige small- og midcap-selskaber. Det er noget tid siden, man kan gå ind og finde udsendelsen selvfølgelig ind i vores podcast-arkiv, og det kan man jo også bare gå til direkte via vores hjemmeside radio247.dk, og så ind under Millionærklubben, der ligger alle vores udsendelser, altså i arkivet derinde. Nå, Persson, det var H+H. Der er også kommet regnskab fra tobaksfætteren. Ja, og de siger, at de har nogle problemer med noget valuta og sådan noget, så derfor så har de også en nedgang næsten på lige omkring 100 millioner i omsætning, men når man kigger ned på bundlinjen, så går det den rigtige vej, fordi den steg på til, men hvor meget var det nu, 30-40 millioner, så den blev på, skal vi finde den her, 88 Og 114 resultat før skat, og 98, det var lige overdrevet måske, 98 året før, i kvartalet før. Men Mark er ikke helt så glad for at se, at man har vinesalg jo, så den får også en lille gok i nøden. Det blev så til lidt større sidste år forbi. Den er nede med 5%, så de har så købt den her amerikaner, som de håber på, og kan give dem noget medvind over i Florida, hvor man ligesom kan gå ind på via nettet og bestille sin tobak, og så få den leveret. Jeg ved ikke, om det er droner, eller men hvordan man nu leverer det. Men den kan man i hvert fald få leveret. Men den er altså nede med 4,7%, så tobakken har det lidt svært, men man skal jo egentlig også bare se det som, ligesom jeg har Swedish Match, skal man jo bare se det som sådan en der ligger en solid udbytteforretning, og der er jo ikke forhåbentlig ikke meget vækst. Vi håber jo alle sammen på, at vores børn ikke kommer hjem en dag og tænder smøgen i huset. Det gør jeg i hvert fald. Så man kan sige, at det er et forretningsområde, der burde være døende, men desværre, så nu er det jo ikke cigaretter, de ryger. Det er jo cigarer, men de sælger og pipetobak. Og man kan i hvert fald se, at pipetobak er ikke helt inde i øjeblikket, men hvorimod, hvis man ser de unge mennesker, så snuser de jo en del. Jamen, det kommer sikkert tilbage, Lars Persson. Sådan er det jo med den slags trends. Ja. Nå, ja. Dagens vigtigste regnskab er under alle omstændigheder altså fra AP Møller Mærsk. Det sætter vi fokus på. Nu har jeg fået John Stihøj med på telefonen fra Aktieinfo. Godmorgen og velkommen til, John. Ja, godmorgen, tak. John, et regnskab ude fra den lyseblå stjerne. Hvad er det for nogle tal, vi kan kigge på, og hvad er det, der er meldinger fra det selskab? Jamen altså overordnet set, så er det jo klart utilfredsstillende regnskaber. Det ligger ledelsen heller ikke skjult på. De siger det selv, og det de gør for at ligesom genskabe tilliden til hos markedet, det er, at de vil i gang sætte nogle ting, som skal sikre, at indtjeningen kommer op i resten af året. Så de fastholder forventningerne til hele året. Men når det er sagt, så er det et regnskab, der er præget af den transformationsfase, som de er i nu her. Nu laver de en ny struktur igen med fire nye divisioner. Det er sådan set præget af det her, den transformation, hvor de har købt Hamburg Syd, som har bidraget positivt til omsætningen. Den er faktisk stedet 30%, men det er jo så inklusiv Hamburg Syd. Og så er det så også præget af, det er lidt uheldige tidspunkt, hvor de fik solgt Mærsk Oil på, fordi det var lige inden olieprisen den begyndte at stige. Mm. Og den stigende oliepris, den har så betydet, at deres udgifter til transport af containere, jamen de er faktisk stedet. Altså udgifterne er simpelthen stedet uforholdsmæssigt meget, og det er selvfølgelig helt igennem et regnskab, der ikke er godt nok. Ja, og John, jeg står jo ikke på den måde og dykker helt ned i tallene, hver gang de leverer regnskab. Det kan jeg lige så godt ærligt indrømme. Men på den anden side, så står jeg lidt her på sidelinjen og kigger altså ind på et selskab, som igennem ganske lang tid, altså vel efterhånden flere år, har sådan ikke rigtig præsteret. Og så kommer der alle mulige udmeldinger. Så laver de om på selskabet på den ene måde og på den anden måde. Og nu laver de altså om på selskabet nu. Altså, jeg tænker, sejler det rundt derovre, eller hvad? Ja. Altså på den ikke så fede måde. I bogstaveligt forstand, så sejler det lige i øjeblikket. Ja, det gør det. Altså, vi må sådan set gå ud fra, at de ved, hvad det er, de er i gang med. Og det er en kæmpe transformationsfase. Altså, det er jo som at dreje en supertanker rundt, og det gør man ikke bare lige på kort tid. Jeg er enig med dig. Det er længe siden, vi har fået sådan et rigtig godt og sundt og opløftende regnskab fra dem. Det er hele tiden det her med, at man udskyder hele tiden, hvornår det kommer til at gå godt. Og jeg tror sådan set, det skal nok komme til at gå godt, men det tager godt nok lang tid, det her. Ja, meget længere tid, end vi regner med, ikke? Ja, vi har tidligere fået regnskaber ud fra nogle af deres japanske konkurrenter, de her store selskaber, som jeg altså konkurrerer direkte med AP Møller Mærsk, blandt andet Mitsui, Nykline og K-Line, og de har jo ellers meldt ud, at de ser stabil efterspørgselsudvikling på containerfragt, så markedet er vel sådan set med dem? Ja, altså det kan man sige. De skriver også selv i regnskab, at de regner med, at containermarkedet stiger med 3-4% globalt her i år. Og der får vi så lige et ret spændende tal, fordi hos Mærsk, der stiger containerforretningen faktisk kun med 2,2%. Mm-hmm. Og det vil sige, at de taber altså markedsandel til måske de to, som du lige nævnte her. Og det er jo ikke, det er absolut ikke godt. Det er altid svært, at når man har tabt en kunde, og så få den tilbage igen. Mm. Så de er inde i de er inde i oprørt vandet lige i øjeblikket. Mm. Og så må man håbe på, at Søren Skov, som chefen, han kan styre det sikkert igennem. Ja. Og det tror jeg som end nok, de skal gøre. Men der er ikke noget, der ligesom tilsiger, at man skal gå ind og bare juble og købe den her aktie nu her. Men har man den, jamen, så vil jeg sige, hold fast på den. Okay, John Stihøj, hvad skal man så kigge efter, hvis nu man har den her aktie allerede på sin aktiebog? Er der nogle punkter sådan, fremadrettet, som du vil holde øje med? Jamen altså, vi skal have noget mere gang i forretningen. Det er jo fint, at de vokser 30% med omsætning her i første kvartal. Men det hele er jo altså på grund af Hamburg Syd. Og så skal indtjeningen ganske enkelt bringes meget, meget mere op. Mm. Det, der altså kan blive interessant, det er jo det her salg af Mærsk Oil. Der har de fået en masse aktier i Total, altså køberen. Og der er spørgsmålet jo, vil de udlede de penge til aktionærerne? Vil de begynde at købe egne aktier op eller et eller andet? Der er ingen tvivl om, de sidder og tænker på, hvad kan vi gøre for at kredse lidt for aktionærerne? Mm. Og så, som du var inde på tidligere, John Stihøj, så laver de altså om på strukturen over hos Mærsk. De laver fire nye hoveddivisioner. Der er fire ben nu. Giver det dig tryghed i forhold til, at de så ligesom har fundet den rigtige vej fremad? Eller står vi stadigvæk og mangler lidt et sådan egentligt nyt og spændende forretningsben, som skal løfte dem helt ind i fremtiden? Ja, det gør vi nok det sidste. Mm. Altså, der mangler ligesom det her. Der har også været meget fokus på det her med digitalisering og så videre, og det er også en proces, de er i gang med. Men der har de jo i hvert fald også måske et nyt forretningsben, det de har lavet sammen med. Var det ikke IBM, de lavede noget med, samarbejde med der? Mm. Det kunne godt blive noget, der på sigt kan blive interessant, men der står ikke rigtig noget i regnskab, som jeg har set i hvert fald nu, om det ben. Okay. Ej, der mangler ligesom noget. Der mangler noget dynamik. Ja. Så det kan godt være, at der er mange fugle på taget, men det varer lidt tid, inden vi kan trække dem ned i hånden. Ja, desværre. John Stihøj, så vidt Mærsk-regnskabet, og det er jo altså også en aktie, du får lidt hug her til morgen, Lars Persson. Du er lige gået væk fra din overskriftstid, men hvor meget er den nede? Nede med 8%. Ja. Uha, det går ondt. Ja. Nå, John, lad os lige lade den ligge lidt, fordi at vi skal godt nok meget igennem i den her udsendelse, men inden jeg slipper dig helt, så kunne jeg godt tænke mig at hive fat i en af de ting, som du bragte frem, da du var på besøg hos mig her sidste uge. Du var med i studiet, og der talte du om, at en aktie, du holdt øje med, og som måske kunne være interessant at samle op, det var NKT. De har så i mellemtiden været ude med et regnskab, og fik der også gevaldige hug. Hvad siger du til den nu? Jamen, jeg synes sådan set, at jeg synes, den er uforandret interessant, og jeg tog chancen her forleden dag efter deres regnskab var kommet på banen. Der købte jeg den faktisk til vores modelportefølje her på kurs 172, og der ligger vi ligger 171,30 nu her, så der er ikke sket det store. Altså, jeg synes, at det var ligesom næsten alle de regnskaber, vi har fået den uge her, altså både NNIT, Pandora, NKT, AP Møller Mærsk, de har været svage, det har de altså. Det var NKT's regnskab også. Der mangler ordre på bøgerne, og de har en fabrik over i Karlskrona i Sverige. Der er det tydeligt, at der er ikke ret meget gang i aktiviteten derovre. Mm. Og det er jo ikke godt, hvis man ikke får nye ordre ind, og der var faktisk ingen nye ordre her i første kvartal. Jeg synes dog, at ledelsen ligesom udtalte, at de var meget tæt på at kunne afslutte nogle nye ordre. Og det kunne jo tyde på et godt nyhedsflow resten af året. Det, der gør den aktie interessant, efter min mening nu her, det er, den er shortsolgt med over 8%. Og det er klart, shorterne, de har jo virkelig fået vind i sejlene nu. De har tjent en ordentlig god gevinst på det, der er sket i de senere måneder her. Men på et eller andet tidspunkt, så skal de altså dække sig ind. Og det kunne jo passe, hvis NKT kunne komme med nogle nye ordre her i den nærmeste fremtid. Så må det være nogle shorter, der siger, at nu er nok for os. Nu tager vi vores gevinst. Okay. Jeg mener, at odds for markant videre nedgang i den aktie nu er meget små. Mm. Persson, vi lige vender os mod dig og NKT-aktien. Du er jo teknisk analytiker. Du kigger på kurven, og du ser bare, hvordan de udvikler sig, og så lægger du dine ordre ind efter dem. Ja. Hvad tænker du om NKT-aktien? Ja, det har jo fået nogle ordentlige bøllebank, og med faldet ned der, så, altså, det er jo, altså, så skal man gøre det som John her, og bare satse på, som du også sagde, dead cat bounce. Altså, altså lige den langsigtede trend er i hvert fald slet ikke mere, så og det er jo ikke engang begyndt at lave noget bundformation i nu sådan for alvor, vel? Så man skal bare sådan, det skal være sådan en, når man griber en gang imellem, når de faldende knive, så rammer de jo køkkenbordet eller køkkengulvet på et eller andet tidspunkt. Og man kan håbe på, at det er det, der er sket med NKT nu her i de der 170 og fundet et støtteniveau, ikke? Og så kommer, som John også siger, kommer der nogen, men teknisk siger den, don't touch me, altså den siger bare, det skal være lidt for den spekulative fætter, ikke? Så jeg er ikke lige til at samle den op endnu. Jeg vil gerne have noget, enten at den har udviklet sig sådan et vandret, og sådan, så vi har fundet noget plateau at stå på, eller sådan, at der er en sikker gråd på de der 170, eller også at den begynder at stige, og måske der er langt op til, at den skal bryde den faldende trend, ikke? Så man mister de første 7, 8, 9 procent, og det skal man være villig til at give, fordi så kan der jo godt være, ja, både 20-30%, også, hvis virkelig ordrene begynder at rulle, ikke? Men det der er problemet, det er, at der er tre store spillere om det her marked i Europa, ikke? Og alle sammen sidder og piver lidt, ikke? Spørgsmålet er, om vi skal se det, vi ser i høreapparatsektoren, at en af dem overgiver sig og kaster sig i armene på en af de andre. Spørgsmålet er bare, hvad siger konkurrencemyndighederne så, hvis lige pludselig, at tre lige store spillere bliver til en meget stor, ikke? Så ja. Det er sådan et game, vi har i øjeblikket. Ja, John Seahøj, du ligger jo sådan set heller ikke skjult på, at det på en eller anden måde er lidt ude i, jeg var lige ved at sige, gambling-segmentet, du er, når du ligesom satser på den her NKT. Altså, det er ligesom den her short salgshistorie, du spiller på. Der er så mange aktier, der er short-solgt. Hvorfor så lige NKT? Ja, fordi det er nok den, der er mest short-solgt på det danske marked. Okay. Altså, de andre, ja, der er også Pandora, den er også markant short-solgt. Ja. Den tror jeg, man lige skal lade ligge lidt endnu. Selvom den ser fristende ud, også efter det kæmpe fald, den har haft. Jeg er enig med Lars, at NKT, det er en faldende kniv, og jeg har forsøgt at gribe ud af så kniv. Nu må jeg se, om jeg fik skæftet, eller det blev knivspladet. Men jeg har heller ikke tænkt mig at beholde den i voldsom lang tid. Altså, hvis der kommer en rebound, hvad jeg satser på, der kommer, så kan det godt være, at den bare bliver solgt ud med 10 kroner i gevinst. Altså, Det kan godt være, vi skal længere ned på den. Som jeg også sagde forleden dag, jeg var hos dig, jeg er ikke voldsomt positiv på markedet hen over sommeren her. Jeg synes, at der er mange risikofaktorer hister her, og Nordkorea, som ikke vil mødes med USA alligevel, og mulighed for den ordkrig, der nu startede med Donald Tusk og Donald Trump, jamen den kan jo eskalere. Det er jo store egoer, som ikke vil tabe ansigter. Jamen, så må man jo skyde modsat, ikke også? Mm. Så der kan ske mange ting hen over sommeren. Jeg tror, man skal lige slappe lidt af. Det bliver en spændende sommer. Det er der i hvert fald lagt op til, John Stighøj. Vi tjekker ind og tjekker dine fingre på en anden dag. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Ha' en god dag. Hej. Så vidt er altså John Stighøj om blandt andet Mærsk Selskabets aktier. Ja. Og regnskab, og også så lige NKT, som John han altså pegede på, sidst han var på besøg her hos os. Lars Persson, en kort opdatering på, hvad der sker på aktiemarkedet lige nu, så ringer jeg lige op til den næste lytter, eller ikke en lytter, det er en ekspert, vi skal have med på telefonen. Jamen, DAX'en er rundt nullet, Sverige, Norge og Finland er i plus, men altså Danmark får øretæver af Mærsk faldet. I Sverige kan vi jo kigge lidt, det er blandt andet Nordea, der ligger og stiger, og Skandinavien indskilter, mens og Atlas Copco også pænt oppe. Så det eller pænt og pænt, 0,3, men sådan en stille morgen ellers, så det vi spejder efter. Og i Danmark, jamen, der var der jo de her regnskaber, vi havde fået frem med Santa Fe, som man også kan lytte til, hvis man går tilbage og lytter til vores interviews med mindre og mellemstore selskaber. Den er kommet ud med regnskab. Det så egentlig ikke så godt ud, med de er fortrøstningsfulde på grund af, at der kommer nye kunder i butikken. Så den stiger faktisk 1,4. Aktien er også bumpet fuldstændig tilbage og ligger ned i 35,40. Det er, jeg kan ikke huske, hvornår man sidst har set den dernede, men det ser ikke så godt ud. Men Scandinavisk Tobakskompagni, de får endnu flere bøllebank. Den er nede med 7,6%, så det, jeg heller ikke synes så godt ud i toplinjen der, det er markedsdeltagerne også enige om. Selvom det er en god udbytteaktie, så er den altså under kurs 100 i øjeblikket. Tak for det, Lars Persson. Nu skal vi altså til noget helt andet. Vi hopper altså både fra det blå Danmark, som vi talte med John Stighøj om, og så over til en branche, der i den grad har fart på i de seneste år. Det skal handle om gaming-aktier, og til at gøre os klogere på det, der har vi fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, tak. Du er privat investor, og så har du gennem flere år specialiseret dig netop i gaming-selskaber, og besluttet dig for år tilbage, at det var simpelthen spændende. Nu vil du simpelthen finde ud af, hvad der foregik der, og så læser du ellers alt og gennemgår alle analyser, hvad der foregår i den der branche, og derfor så er det altid spændende at tale med dig. Du har været på besøg her i studiet også et par gange, Mads, og det er altid interessant at høre, hvad det er, der foregår i den verden. Vi har lige været igennem en regnskabssæson, og mange af de store gaming-selskaber har også aflagt tal på bordet. Hvordan har det set ud sådan overordnet set? Det har set godt ud generelt. De store selskaber er kommet ind med gode regnskaber. Tencent er lige kommet ud med regnskab her i nat og stiger 4% over i Hongkong. Har ellers været svag her på det seneste. Den er nogenlunde samme kursniveau, som da jeg var inde i studiet sidst i februar måned. Activision og Activision Blizzard og EA Games er også kommet med regnskaber, som også var bedre end det, man lige havde i forventninger i markedet. Forventningerne var jo sådan rimelig lave på grund af nedturen og svagheden i markedet. Så selskaberne har reageret positivt på det, og i forhold til februar, så er Activision op med 3%, og EA Games er op med 6%. Ubisoft er den af de store, som er kørt bedst. De har udgivet spil, der hedder Far Cry 5, som er kørt virkelig, virkelig godt. Og de er op med 27% siden februar, hvor vi sås sidst. Mm-hmm. Og det er sådan de fire store, som jeg synes, man skal have i sin portefølje, hvis man vil eksponere sig bredt mod spil. Ja, for Mads, det er vel en branche, hvor der er virkelig forskel på de store og de små, og det kan godt være, at de små en gang imellem er heldige, hvis man kan tillade sig at sige det, og lande et eller andet spil, der bliver voldsomt populært på kort tid. Men hvis man skal lytte til dig, så er det altså de store, man skal satse på. Hvorfor ikke gå lidt ned i de mindre selskaber? Jamen, statistikken viser simpelthen, at det er de store, som gør det bedst. I 2017, der voksede gaming branchen som helhed med 14,5%. Og hvis man tager de 25 største virksomheder, så voksede de i gennemsnit med 29%. Og det er både på de 10 største og de 15, eller de 10 første og de 15 mindste. Væksten er oppe i 20'erne i gennemsnit på de store. Så det vil sige, at de vokser næsten dobbelt så meget som gamingbranchen som helhed. Så som privat investor er det fuldstændig håbløst at gå ud og prøve at finde de små, som kommer til at klare sig godt. Mm. Så mit råd, og som jeg har sagt de sidste par gange, jeg har været inde, så er det køb de store. De giver en god spredning, og det er de store også, som har musklerne til at rigtig komme godt ind i e-sportsbranchen. Mm. Der er det meget svært at forudsige, hvad for nogle små, der får succes med det. Og med de små virksomheder, der har de typisk kun et eller to spil, som de er meget afhængige af. Og så kommer man hele tiden til at sidde og bide negler over, om går det nu godt, eller hvordan går det med det ene spil. Ja. Så køb de store, det er rådet. Og de store selskaber, det er altså blandt andet dem, som du var inde på her. Tencent, verdens største udbyder af spil. Activision, Blizzard, EA Sports og Ubisoft fra Frankrig. Det er jo så altså selskaber, der ligger mange forskellige steder i verden, havde jeg nær sagt. Mads, når du sådan skal vurdere de her gaming-selskaber, er du så overhovedet interesseret i, eller er det overhovedet et issue, hvor i verden de ligger? Væksten lige nu er størst, og der er i APEC-regionen, altså Asien og Pacific-regionen. Kina vokser rigtig meget og er den største vækstmotor. Indien kommer og bliver meget, meget stor. Indien er det næststørste land på download i øjeblikket. Der bliver downloadet flere apps i Indien end i USA. Og så kommer hele Sydøstasien med Indonesien og Vietnam og Thailand. Der kommer væksten til at blive stor inden for gaming. Det afhænger simpelthen af, hvor de er i den teknologiske udvikling, de her lande. Mm. Og der er man på vej til at have computer og smartphones, der for alvor kan køre de sjove spil. Og så betyder det meget, at der er bredbåndsforbindelser, især trådløs bredbånd, gør, at man kan spille multiplayer. Fordi det er det, som er det sjoveste, og det der engagerer brugerne og trækker brugere til. Mm. Og der ligger Sydøstasien til at skulle have stor vækst i fremtiden. Så man vil gerne have virksomheder, som er godt inde på det marked. Og det er faktisk bare rigtig svært, for det er svært for vestlige virksomheder at ramme det marked rigtig godt. Okay. Altså så sådan et selskab som Ubisoft fra Frankrig, de har det svære derude? Ja, det er sværere, og man kan typisk ikke selv udgive sine produkter. I Kina, der er man nødt til at alliere sig med enten NetEase eller med Tencent for at få udgivet sine produkter. Mm. Så det vil sige, at man mister noget af værdikæden i det. Ja. Ja. Mads, når du så skal lave en portefølje, og du kigger så altså på de, særligt på de store selskaber, så ligger du så lige mange penge i hver kurv, havde jeg sagt. Altså, når du nævner de her fire, er det så 25% til hver, eller er der nogen, du fremhæver? Ja, altså de helt store her, der føler jeg ikke, at jeg kan, at det er værdi til beslutningen ved at læse deres regnskaber i bund og grund. Altså det er andre folk, der sætter kursen, som har meget større indsigt og mange flere ressourcer til at vurdere deres, deres drift, så jeg er meget passiv investor i de store virksomheder. Og så prøver jeg i laget under at følge markedet lidt tættere og følge, hvad der rører sig. Og det er der så mine top picks kommer. For eksempel sidste gang anbefalede jeg Stillfront, som er et svensk mobilselskab, som er steget 33% siden vi tales ved i februar. Og G5 Entertainment er også mobilspil, og de klarer sig rigtig godt i Japan faktisk. Er en af de europæiske, der er gode i Asien. De er steget 50% siden vi tales ved sidst. Mm-hmm. De to andre top-picks, jeg havde med sidste gang, er også rettet imod det område derude. Xiangyu er sådan en mellemklasse kinesisk størrelse spilproducent, og den er steget 5% siden sidst. Det er sådan en speciel historie. De har givet 33% i udbytte. 2/3 af virksomhedsværdien var cash, og så har de givet en tredjedel af det ud nu. Gravity var også et top-pick, jeg havde, og den anbefaler jeg i kurs 78, og den steg så op til 106, 36% op, og nu er den så nede i 68, 13% nede. Men det er klart stadigvæk et af mine top-picks nu, som jeg synes er værd at kigge på. Okay, så Mads, det du holder øje med lige her, når vi står sådan en torsdag formiddag, det er altså nogle af de her aktier der. Er der andre top-picks, som er kommet ind nyt, siden du var med sidst? Ja, jeg har en, der hedder C Limited, som jeg synes er vanvittigt spændende. Det er et Singapore-baseret selskab. Det er et selskab, der er kommet på børsen i efteråret. Deres mission er at være ledende på gaming, e-commerce og e-betalingsløsninger i Sydøstasien. Det vil sige Thailand, Indonesien, Taiwan, Filippinerne, Vietnam osv. Og de kom med regnskab i går, og væksten er 81% i første kvartal, og de kører med dundrende underskud, fordi de har den her e-commerce-forretning. Ja. Og jeg følger aktien primært på grund af gaming-segmentet, som virkelig går godt. De er den ledende games-publisher i Sydøstasien, og de har udgivet deres eget Battle Royale-spil, som også går godt. Det hedder Free Fire, og har fået god traction. Og så er de meget aktive i e-sport-området. Så der er alt, hvad jeg godt kan lide med geografi og arbejdsområder. Men og så sad jeg og hørte webcasten, og så det, som er vanvittigt spændende, synes jeg, det er, at deres e-commerce-del mener de selv er noget undervurderet. Og det har de fået tal på. Walmart har købt den største e-commerce-platform i Indien, en der hedder Flipkart, og som de har betalt. De har købt 77% af den for $16 milliarder. Og hvis man ser på Flipkarts størrelse i forhold til C-Limiteds Shopee-app, så er Shopee ca. 70% af Flipkarts størrelse. Shopee vokser meget mere. Men hvis man bruger den samme prissætning på Shopee, så kommer man til $14,5 milliarder. Og hele det her selskab koster $4 milliarder, hvis det er 12% på regnskabet i går. Og de er selv ude i deres webcast at sige, at de vil nok ikke finansiere via aktieemission, fordi de simpelthen mener, at de er alt for undervurderet. Okay. Og så overvejer de noget andet. Så det er virkelig spændende, synes jeg. Okay, Sea Limited, som er altså bare stavs SEA Limited, hvis man vil ind og kigge lidt mere på den. Tickeren er SE. Okay, så fik vi lige det med os. Mads, det finske selskab Rovio, som jeg ikke har været på børsen i så lang tid, de kommer også med regnskab her til... Var det ikke til morgen? Jo, er de, jo ud? Ja. De er lige kommet med regnskab. Lad os høre, om du har haft tid til at kigge på det, og hvad du synes om det selskab. Jamen, jeg er meget bullish på det nu. De faldt jo 50% på deres Q4-regnskab. De kom på børsen til, jeg mener, det var 13,5, og faldt så ned til omkring 10, og så kom Q4-regnskabet. Og det var egentlig sådan okay at se på. Der var en deres spil voksede 43%, og overskuddet blev fordoblet. Og PE baseret på den aktuelle kurs dengang var 25, så det virkede egentlig okay. Men så var deres forventninger til 2018 nulvækst, både i omsætning og overskud. Og så man på en virksomhed, som kostede PE på 25 og ikke forventede vækst. Og det synes markedet var for dyrt. Og så blev den altså halveret i kurs. Mm. Nu er de så kommet med Q1-regnskab, og det er noget ramt af en svag dollar. Men valuta korrigeret, så steg deres omsætning med 13%, og Angry Birds 2, deres vigtigste spil, voksede i lokal valuta med 22%. Og det er faktisk det, som mobilspilsmarkedet vokser med i Q1 i forhold til 2017. Så det er sådan, hvad man må forvente. Problemet ved Rovio, det er, at de ikke er særlig skarpe i Asien. Det er næsten kun Vesten, de genererer indtægter fra. Og det er, kan jeg se på download-tallene, at de begyndte at gøre noget ved her i over den sidste måned. De er i går det 11. mest downloadede mobilspil i Kina. Så det kan godt virkelig rykke noget, hvis det er sådan, at de lykkes med det. Og det er jo sådan med virksomheden, at de iværksætter kun de her markedsføringspush, når de kan se på tallene, at nu giver det mening. Nu kan vi tjene flere penge på de brugere, vi køber, end det koster at erhverve dem via reklamer. Mm-hmm. Så det tyder lovende. Men det betyder, at marginen falder formentlig i Q2, fordi man har brugt en masse penge på markedsføring her i Q2. Ja. Men så vil de give øget indtægter i Q3 og frem efter. Men på de tal, de kommer frem med nu, hvor earnings per share er 9 cent, så svarer det til en PE på cirka 14. Okay. Og deres price sales er 1,4. Det er rigtig billigt for en spilvirksomhed. De ligger typisk mellem 4 og 10 price sales. Ja. Og så har Rovio bare et stærkt varemærke, så jeg tror, jeg er virkelig bullish på Rovio nu, som den er nu. Men jeg synes alligevel ikke, Mads, men det kan være, at jeg bare ikke hørte ordentligt efter, at den var ikke inde i den der top-pick-seance, som du lige kørte os igennem. Altså, det er ikke en af dine top-picks, eller hvad? Det var det ikke sidst, men det er det nu. Okay. Lige nu, de tre, jeg gerne vil fremhæve nu, det er Gravity, som jeg har talt om tidligere. GRVY er tiggeren. Et koreansk selskab, som egentlig minder meget om Rovio. De har et kæmpe brand, som har kørt som browserspil i Sydøstasien, det hedder Ragnarok. Og nu har de så lavet et mobilspil på det, som de er ved at udrulle i Sydøstasien. Og de har været på i Taiwan og Hongkong i et halvt år, og der har de ligget nummer i top 5 over de mest indtjenende spil, fuldstændig stabilt. Og det er virkelig, virkelig godt. Det er kun de største IP'er, der ligger der. Og nu er de så lanceret spillet i Sydkorea, og det ligger i top 5 der også. Og så i deres regnskabsmeddelelse nu her, Q1, kom de så frem med, at de vil ud i resten af Sydøstasien faktisk i løbet af 2018. Og det betyder, at det kommer virkelig til at give meget på omsætningen. Og der er jo ikke så store udgifter ved det. Det er jo bare at oversætte spillet til de andre sprog. Og så skal man have nogle publishers og sådan noget, som skal have en del af overskuddet. Men stadigvæk så er der ikke så mange udgifter. Folk skal have, eller publishers skal have en del af de indtægter, der bliver genereret, men der er ikke nye udviklingsudgifter på det. Okay. Så det synes jeg virkelig ser lovende ud. Den ligger også på en price sales på 1 og en PE på 17. Så Gravity. Som er billigt. Yes. Så Gravity, Rovio, C Limited, er det dine top picks? Ja, det er det. Lige nu. Ja. Godt. Mads, en af de ting, der en gang imellem rører sig hjemme hos mig, når jeg træder ind på de der teenage-drengs værelser, så er det noget, der foregår, som hedder Fortnite. Og guderne skal vide, jeg aner ikke, hvad det handler om. Men det, du var jo selv lige inde på tidligere, at det er altså noget. Man kalder det her Battle Royale-genren. Fortnite er et af de der spil, som er blevet voldsomt populære på meget, meget kort tid. Det er det, de unge vil have. Ja. Investere ind i det selv, eller investere ind i den der trend der. Jeg ved ikke engang, hvem der laver det der Fortnite, men altså, er det noget, du holder øje med? Ja, Fortnite har virkelig skabt nervøsitet i spilbranchen, fordi nu kommer Fortnite og tager markedsandele, og hvad betyder det så for de andre virksomheder? Og Take-Two kom med regnskab også i går og var lidt presset, og man mener, at det skyldes Fortnite. Det tror jeg overhovedet ikke, man skal være. Fortnite er Fortnite og PlayerUnknown Battlegrounds, som er det andet store Battle Royale-spil, de kommer simpelthen med et nyt, fedt koncept. Altså, man er, det er det her Hunger Games-koncept. Man er 4 spillere, og så kæmper man ind til, der kun er en tilbage. Det er multiplayer, og det er super sjovt. Jeg så min svigersøn spille det, og det ser bare rigtig sjovt ud, og det er et rigtig sjovt koncept. Så det, der sker, det er ikke, at de tager en del af kagen, og så at der bliver mindre til de andre. De udleder simpelthen kagen. Spilbranchen bliver udviklet af det her. Der kommer et nyt, fedt koncept, og jeg er sikker på, at at Activision Blizzard, de laver en eller anden form for Battle Royale mode på deres Call of Duty-spil og sådan noget. Så det kommer bare til at udvikle spiloplevelsen, okay. Giver nogle nye spændende koncepter. Og så er der en anden ting med Fortnite, det er det gratis spil. Det er gratis, du kan bare downloade det på din PlayStation eller Xbox, og så kan du spille Fortnite. Hvad tjener de så penge på? De tjener penge på mikrotransaktioner. Så køber du en speciel hjelm, eller en speciel hakke, eller et specielt gevær, eller en eller anden pakke af en eller anden art. Og det som er godt ved det er, at så har man et spil, og så vælger man selv, hvad man vil bruge pengene på, altså hvad man synes, der er sjovt for en selv. Og det er bare med til at øge brugeroplevelsen. Mm-hmm. Og det er den retning, spilbranchen går i. Det er mere og mere mikrotransaktioner. Men Mads, er det ikke et af de problemer, som vi også har talt med dig om tidligere? Altså lige præcis det her med, at hvis man begynder at tage penge for de her små ting, så folk de rent faktisk skal betale en hel del, hvis de skal være med på det bedste niveau. Altså det har der fået nogle selskaber til at få lidt et hak i image-tuden. Ja, der har du lige præcis fat i det, fordi du siger det der med, at hvis man skal være med på det bedste niveau, at så skal man betale. Det var det, Electronic Arts fik ørerne i maskinen på, da de kom med deres Star Wars-spil. At for at klare sig rigtig godt, så er man faktisk nødt til at købe ting i spillet. Og det bragte furore i spilverdenen. Det er ikke noget, man vil acceptere. Man skal kunne købe spillet, og så skal man kunne spille på lige vilkår med alle andre, uden at man skal købe ekstra ting. Og det mener jeg også, at Electronic Arts har rettet ind efter at tage til efterretningen. Okay. Så men det tænker jeg ikke er noget, der bliver et problem. Så er der den her lootbox-problematik, som har kørt. Man kan i spillene, så kan man spille sig frem til en nøgle, så man kan åbne en eller anden kasse, og der kan så være et eller andet i, som er tilfældigt. Samtidig er det noget bras, man allerede havde i forvejen, og samtidig er det et eller andet nyt fedt våben, eller det kan være i Star Wars-spil, at det betyder, at man kan spille med Darth Vader lige pludselig, og det er jo bare det fedeste. Mm. Og de der lootboxes kan man også købe sig til, i stedet for at spille sig til dem. Og så er der nogle lande, der er begyndt at kigge på, jamen er det så ikke i virkeligheden et hasardspil, hvis man betaler noget for noget, som man ikke ved, hvad er? Mm. Det kan være, at man betaler $2 for et eller andet, og så er der ikke noget værdi. Og det kan også være, at der er noget, som er rigtig stor værdi for en. Og det kigger man på, om det er lovligt eller ikke lovligt. Men det er ikke ens betydende med, at mikrotransaktioner er truet på den måde. Og så er min pointe bare, at værdien af spilindustrien, den afhænger ikke af, hvordan man kratter pengene ind. Den afhænger af, hvor mange timer folk vil kigge på spillene. Og det, man kalder eyeball hours. Fordi jo flere eyeball hours, jo mere mulighed er der for at generere indkomst, jo mere vil folk betale for det. Vi ser rigtig meget Netflix, så vi vil gerne betale Netflix, fordi de har alle de serier, vi gerne vil se. Så værdien, den afhænger af, hvor gode produkterne er, og hvor god teknologien er i de lande, hvor man skal bruge det og se det. Ja, super spændende udvikling i den her branche, som jo altså bare er vokset eksplosivt gennem de senere år. Mads, jeg kan ikke lade være med at tænke på herinde, at jeg slipper dig helt af det. Du må sgu ud over at være aktieanalytiker og gennemgå tal og strategier og alt muligt andet, som man normalt gør, når man kigger på selskaber, så må du også kunne være ret meget inde i de forskellige spil og have en fornemmelse af, en flair for, hvad der bliver en succes og hvad der ikke gør. Har jeg ret i det? Nej, det har du overhovedet ikke ret i. Det er virkelig min pointe. Jeg tror ikke, at man kan det der. Altså, man kan jo ikke forudsige, om nu kommer Take-Two kommer med et spil her i september. Man ved jo ikke, om det bliver godt eller ej. Altså, de er jo dygtige til at lave spil og ved, hvad der virker. Men om det bliver sådan en kæmpe succes eller ej, det kan man ikke sige. Det er svært at sige. Okay. Og om succesen bliver stor nok, ikke også, om det virkelig bliver en blockbuster, eller det bare bliver et godt spil, det er svært at sige. Så det tror jeg ikke, man skal kloge sig på som privat investor. Jeg tror bare, man skal bare være bred i markedet. Tak, fordi du tog min tese fuldstændig ned, Mads. Det er helt i orden. Der er én virksomhed, og det er den franske, der er Ubisoft. Altså, de leverer bare gang på gang spil, som folk er vilde med. Deres sidste to udgivelser her har virkelig været succeser. Så på en eller anden måde, så leverer de varen hver gang, og det kan man godt skille til, synes jeg. Okay. Mads Christiansen, tusind tak, fordi du var med os i dag. Det er altid spændende at høre om den her relativt nye sektor, en sektor, som jeg jo altså ikke, kan du godt høre, kender så meget, men altså super mange spændende selskaber, så det kommer vi i hvert fald til at følge også fremadrettet. Tak, fordi du var med. Ja. Velkommen. Så vidt altså, Mads Christiansen, vi hopper direkte videre og til London, hvor Tom Hovgaard er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Hej, godmorgen. Vi hopper bare fra den ene telefon til den anden i den her udsendelse. Det er sådan set meget hyggeligt, Tom Hovgaard. Vi skal tilbage til det, som er kernepunktet her i denne udsendelse, Millionærklubben. Det er vores portefølje. En portefølje, som du altså også har. 250.000 kroner har du lagt på bordet selv. Du har investeret i aktier. Du har siddet lidt på sidelinjen igennem nogle perioder her i 2018. Men lad os høre en statusopdatering på, hvor du er lige nu. Jamen det er ligesom mit modus operandi. Jeg kan godt lide at have perioder, hvor jeg er aktiv, når markedet, den måde markedet nu er på, at det passer til mit temperament. Og så er der tider, hvor jeg ikke rigtig kan forstå markedet, og så sidder jeg på sidelinjen, når jeg er stille. Men lige nu fangede jeg Facebook på bunden, må man sige. Mm. Og jeg har luet ud af Facebook i den her uge, fordi jeg tjente $35 per aktie. Så det lagde rigtig godt til på porteføljen, som nu er på 271.600. Okay. Så dermed kan jeg afsløre, at du må være i front, uden selvfølgelig at vide, hvad der lige er sket i løbet af de sidste 45 minutter, Lars Persson. Jeg ved ikke, hvor meget du er suset op af, men 271.000, det kan man nok alligevel ikke helt slå. Nej. Så Tom, når du siger, at du lurer ud af Facebook, er det så bare at sælge noget fra, eller har du skåret det hele væk? Jeg har skåret alt væk. Mm? Facebook for mig var et, som jeg forklarede her i radioen, var et spil på, at markedet havde overreageret på en kvalitetsaktie, og Facebook strøg op igen til de gamle tænder, op omkring de 188-190, og jeg var ganske tilfreds. Jeg tænkte, at der stadigvæk var mange sælgere i Facebook, som måske gerne ville luge ud af aktien op omkring de niveauer, og derfor besluttede jeg mig så også for at sælge ud. Det er ikke fordi, jeg på nogen måder ikke er tilfreds med aktien, men det ville heller ikke overraske mig, hvis Facebook over de næste 6 måneder var på vej tilbage til $150. Så det reflekterer egentlig bare et grafperspektiv, mere end et perspektiv om, hvordan Facebook som en aktie vil klare sig igennem alle de her ting, som der nu bliver kastet i deres retning. Ja, $35 per aktie, det er jo sådan set også værd at tage noget af det ned i hånden, i hvert fald når man er i en konkurrencesituation lige i løbet af det her år, som du er. Tom Hovgaard, er der så masser af kontanter på din bog, eller hvad? Ja, det er der. Der er 202.000, jeg har købt det. Jeg læste en rigtig interessant. Jeg skulle deltage i en retssag i England omkring en skattesag, hvor jeg så som ekspertvidne skulle gøre rede for, hvordan mennesker reagerer og agerer i aktiemarkedet. Og jeg fandt noget fantastisk research om, at over 80% af folks investeringer i aktier, som de allerede på et tidligere tidspunkt i deres liv har været engageret i. Sagt med andre ord, når du først har forelsket dig i en aktie, så er der en meget stor chance for, at du på et eller andet tidspunkt igen vil købe den aktie. Så jeg griner lidt af mig selv, når jeg så ser min nye aktiekomposition, fordi jeg tænkte, jeg ville begynde at samle lidt op i nogle aktier, som jeg måske kunne blive interessante. Og så er det min gamle ven Deutsche Bank, som jo igen i den grad er under pres. Hvilket er meget under pres. Og ja, det er ikke den helt store investering. Jeg har spenderet 16.000 kroner. Og så har jeg købt igen ind i noget i Skjern Bank. Heller ikke den helt store investering, 13.000 kroner. Men Teva er en, jeg har hoppet ind i igen. Den hoppede jeg ud. Jeg købte Teva omkring en 11-12 stykker. Og lød ud af den omkring 20 og tjente en rigtig god return på den. Og Teva har så i de sidste par måneder været lidt under pres, men er begyndt at vise tegn på, at den vil op mod det her gamle reaktionsprisniveau igen omkring de 2,23. Jeg tror rent faktisk, at Teva godt kunne komme op mod de 35 igen over de næste 9 måneder. Så derfor har jeg investeret omkring 35.000 kroner i Teva. Så jeg har stadigvæk 200.000 på sidelinjen, og ved egentlig ikke helt, hvad jeg skal bruge dem til, fordi der er ikke rigtig noget, som jeg hopper op og ned i. Jeg kunne godt tænke mig en rigtig god korrektion i markedet. Jeg tror stadigvæk, vi er i et korrektionsmønster. Jeg tror stadigvæk, at det her det minder mig om enten 2001 eller 2004, hvor vi i bund og grund er i et struktureret bullmarked, men vi har det, der hedder en 6-9 måneders bæremarkedkorrektion. Det kunne bare være lækkert for mig at se aktier falde lidt tilbage med en 10-15%, så man kunne måske købe nogle interessante emner, i stedet for at skulle betale fuld pris. Jeg var heldig med Facebook, på grund af den polemik, der var omkring data. Jeg er ikke sikker på, at jeg er så heldig anden gang. Derfor kunne jeg godt tænke mig en mere bred korrektion. Og okay. Jeg er forberedt på at vente på den, for jeg tror stadigvæk overordnet set, at det er det, vi er i nu. Nå, men Tom Hårgaard, hvis det er sådan, du investerer og kigger tilbage på, hvad du tidligere investerede i, så er der masser af gode bud derude. Freddie Mac og Fannie Mae og Norwegian og alt muligt andet har du været inde i. Er det ikke bare at kigge på noget af det så? Jo, jeg griner af mig selv nu, fordi jeg havde lovet, at jeg ville glemme alt om den der Freddie Mac. Okay. Ouch. Ja, jo, Tom, lad os lige vende tilbage til noget af det, som du altså så har investeret i. Du har sådan set redegjort rimelig godt for Teva. Lad os hoppe over til Deutsche Bank, som jeg jo synes er altså lidt af et sats, fordi at den der bank der, altså... Det, jeg kan næsten ikke tale om det. Der er kommet ny ledelse igen, fordi at de ikke rigtig synes, at der var styr på det, selvom der var kommet ny ledelse i, var det 2015. Altså, det virker simpelthen som om, at der er et eller andet helt strukturelt galt i den måde, de driver forretning på. Det gør dig ikke nervøs? Jo, det selvfølgelig gør det. Jeg ser og læser de samme ting, som du gør, men jeg tænker bare anderledes. Jeg tænker ikke, når jeg går ind i Facebook, så tænker jeg ikke, hvor meget... Jeg lytter ikke til alle dem, som siger, at det her er negativt. Altså, da jeg fortalte, at jeg ville købe Facebook, så var der ikke andet i over armen over, at det her var en dårlig idé, men det var en sund aktie. Med Deutsche Bank tænker jeg, okay, hvis jeg tager fejl, hvor meget vil jeg så tabe? Mod, hvis jeg får ret, hvor meget vil jeg så vinde? Og jeg tror, jeg vil risikere 3 euro på Deutsche Bank, men jeg tror, jeg kan tjene 10 euro. Vil jeg gerne risikere 3 euro for at tjene 10 euro? Alt andet lige vil man gerne, men det kommer selvfølgelig også an på, hvad er oddsene for, at jeg har ret i det her scenarie. Og jeg tror måske kun, der er en 20% chance for, at Deutsche Bank er på vej op igen. Men så er der måske også en 50% chance, hvor vi egentlig bare sidder omkring det her niveau. Der skal ske nogle strukturelle ændringer i Deutsche Bank. Og det, der er det store bekymring med Deutsche Bank, er, at det er en af verdens største clearer. Transaktionsclearer, og jeg ved ikke rigtig, hvad det siger om sundheden af at det system, når en af de største spillere er så meget under pres, som den er. Så jeg har også investeret i Deutsche Bank, fordi den også på en eller anden måde skærper mine sanser for, hvad der egentlig sker i det bredere marked. Så det er en af grundene til, at jeg er i Deutsche Bank. Og så skal jeg så sige, det er da ikke den helt store lunds penge, jeg har smidt efter det her. Det er kun 16.000 kroner. Fair nok, Tom. Lad os hoppe til den sidste position, som du så har, Skjern Bank. Jeg får bare lige til at spørge, but why? Jamen, fordi jeg er forelsket i Skjern Bank. Jeg synes, at Skjern Bank er en dejlig bank. Jeg kan godt lide at komme i Skjern Bank, og så synes jeg, at det ville være uartigt, at jeg kan bare have en lille smule Skjern Bank-aktier. Okay. Og så er der ikke andet. Jeg kan bare få lov at sige, at jeg er lidt forelsket, okay. Og så er der ikke mere i det. Altså, må jeg have lov til at løfte pegefingeren og sige, er der ikke noget med, at du også selv står og taler om, at man skal lade være med at forældre sig i sine aktiepositioner? Jo, det er der. Så er det, jeg siger, at du skal gøre, hvad jeg siger, du skal ikke gøre, hvad jeg gør. Okay, så må du gå... Det er sådan, jeg har det på fodboldbanen nogle gange til drengene, så sådan er det. Altså, En aktieportefølje her i Millionærklubben, der ligger i front fra din side indtil videre, Tom Hårgaard, lidt over 271.000 kroner er du kommet op på, så det går sådan set meget godt. Lad os lige brede snakket lidt ud til det videre marked, Tom. Hvordan synes du egentlig stemningen er lige p.t.? Sidste gang, du var med mig, der var du sådan relativt bekymret, og det lyder måske også om, du stadigvæk er det egentlig. Hvad ser du over fra London af? Jeg er bekymret, men jeg synes også, at det betaler sig at være bekymret. Vi taler om den kritiske masse i samfundet, den kritiske masse i aktiemarkedet. Og den kritiske masse, det er den, som bestemmer, om det her aktiemarked vil forholde sig, hvor det er, eller om vi begynder at se en dybere korrektion i aktiemarkedet. Og så længe der er penge i økonomien, så længe at pengene flyder rundt i økonomien, og det gør det, så tror jeg, at aktiemarkedet vil være i stand til at kunne holde sig. Men hvad faktorer vil kunne påvirke aktiemarkedet til, at mindre penge vil flyde rundt i samfundet? Jamen, det kunne for eksempel være en stigning i olieprisen. Det kunne være en stigning i renterne. Og selvom olieprisen på nuværende tidspunkt ikke har påvirket os synderligt, så kan man jo heller ikke være med at overveje, om en olie, der er steget fra $25 op til $70, ikke på et eller andet tidspunkt vil begynde at bekymre nogle firmaer, eller måske begynde at bekymre nogle husholdninger. Og hvad vil der så ske, hvis vi kommer op i $100? Det er så et perspektiv. Et andet perspektiv er, at den amerikanske amerikanske økonomi bruger utrolig mange penge på at servicere deres gæld. Og der kan være alt muligt grund til at tro, at de eventuelt er nødt til at stige eller hæve renten for at gøre deres gæld mere attraktiv, altså så de kan låne flere penge. Og hvis det var tilfældet, så begynder vi også at se en dæmpning af købelysten i samfundet, simpelthen fordi, at husholdninger begynder at skære ned på deres forbrug. Det er ikke sket endnu. Og det er ikke sket for den kritiske masse. Og så længe, at vi er, hvor vi er, jamen så tror jeg godt, at vi kan forestille os, at vi bare er i en, som jeg bruger det her ord igen, en trading range. Men det er det, jeg godt kan lide ved teknisk analyse, det er, at teknisk analyse ikke fortæller, hvad folk tror, men den giver dig den ubearbejdede sandhed af, hvad markedet egentlig gør. Hvordan man siger, at markedet lever aldrig. Og lige nu, der sidder vi lidt i limbo. Vi er sådan halvvejs imellem all-time high og bunden af den sidste korrektion. Og vi ved ikke rigtigt, om vi skal op eller ned af. Og markedet virker bare ikke som om, at det er travlt med at gøre hverken det ene eller det andet. Hvilket selvfølgelig godt kunne være et positivt sign. Så jeg skal have lov at være bekymret, men det betyder ikke, at jeg er gået aktivt kort marked. De positioner har jeg lukket, og nu sidder jeg egentlig sådan mere og er mere neutral. Okay. Og hvis jeg skulle være, og hvis jeg lige runder den her af, og så skal man så også være opmærksom på, en af de første ting, som jeg lærte, det er, at man skal ikke gå kort i et marked, bare fordi det står stille. Det står stille, er egentlig et ganske sundt tegn for dem, som er positive i markedet. Så det er nok det, det er nok det besked, man skal tage væk fra den her lange tale, jeg ikke rigtig kan få sluttet af. Så hvis man ikke skal gå kort i markedet, så skal man bare afvente? Er det det, du siger? Okay. Ja, det gør jeg. Jeg synes, man skal afvente. Jeg synes, mærke, man skal ikke lade til eller trække fra i øjeblikket. Man skal bare sidde og kigge på sin portefølje og så håbe på, at vi stiger. Det bliver nogle lange dage, som Hågaard, tiden løber, og vi skal til at slutte dig. Men bare lige for at runde af, hvad er det så for nogle andre aktiver, hvis der er andre aktiver, du sådan kigger på, når du sidder derovre i London, hvis det ikke lige frem er aktier? Okay, så i øjeblikket er det commodities, og er lidt skuffet over den måde, guld har reageret på. Jeg var langt guld, og guld tog en ordentlig slag ned, og det kostede mig på bundlinjen. Så det er en af de der, det er en fejlinvestering fra mit perspektiv, men jeg gjorde, hvad jeg kunne med den information, jeg havde. Så det var en af de ting, som jeg nu må sige, den virkede ikke. Og så har jeg kigget lidt på sojabønner, men det tror jeg ikke, at dine lyttere er så interesseret i. Så jeg har ikke så meget at byde på lige i øjeblikket. Okay. Fair nok. Sojabønner. Tom Hågaard, vi slipper dig for nu. Spændende, som altid, at høre fra dig, og held og lykke med alle dine banker og dine tv-aktier. Tusind tak. Vi ses. Det gør vi. Hej. Så vi er altså Tom Hågaard fra London, daytrader og spekulant og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, medlem af klubben og altså en del af vores konkurrence, som vi kører her hele året. 260.000 kroner har han altså fået til at vokse til 271.600, som det ser ud lige nu. Lars Persson, ja. Du er sådan set også meget godt med. 260.000? Ja, 260, ja. Okay, så, ja. Altså I kører der sådan rimelig efter hinanden? Ja, vi er nogenlunde inden for et hårspræg, det var det, vi siger. Alt kan ske. Ja, det kan. Alt kan stadig ske. Vi står kun i maj måned, så vi er jo hverken i november eller december, så, okay. Så det er fint. Du og jeg, vi står lige præcis her 2 minutter inde i, vi skal se at lukke ned, så lad os ret blikket mod, hvad der sker derude lige nu her på markedet. Der er jo altså lukket i Norge, men hvad sker der i Sverige? Jamen, Sverige, det er en lille smule oppe, meget lidt, 0,1, så lad os bare sige rundt nullet, og jamen, så det er lidt blandet landhandel. Stefan Persson tanker lidt flere, hende som Aarhus aktier op, men ellers så er det ikke nogen af de helt store, der ligger nede i dag. Der har ikke været nogen af de helt store regnskaber. Der har været Balco, som nok leverer balkonger til, til flere virksomheder, eller til, ligesom vi har, det blev moderne at sætte balkoner op ved de gamle ejendomme, og jamen, de har haft et godt år, så den er op med 4%, ellers så er det sådan, ja, et skridt frem og to tilbage. Der har været lidt modvind til spilindustrien, Leo Vegas og Kindred Group har haft et par lidt halvdårlige dage, og det er jo spil, det er jo gaming, eller gambling. Er det, og ikke gaming. Så ja, nu skal vi passe på, vi ikke. Så det er egentlig det, der sker i øjeblikket på det svenske marked. Tøffer vi hurtigt tilbage til det danske, jamen så er det NKT, der er fløjet op, og op med 3,5%. Jamen, jeg ved ikke, om der er flere, der griber ud efter kniven, så håber vi, de har taget fat i skæftet. Almindelig brændt op med 1,8, mens AP Møller er helt nede med 10%, og det gør, at det danske marked er i minus med omkring 1%. Tak, Lars Persson, for den gennemgang. Tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Du er selvfølgelig også med i morgen, Pernille Enggaard. Hun teamer op med dig og Lars Svendsen. I skal svare på spørgsmål hele timen, så der kan man jo altså ringe ind. Ja, i morgen mellem 9 og 10. Lige her på Radio 24/7, ja, der skal vi til at overgive mikrofonen til Jarl og Torben, a.k.a. Cordua og Steno. Det er dem, der tager over her med politisk debat på programmet i løbet af de kommende 2 timer, inden vi kommer dertil. Så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder, det er Radio 24/7 lige her nu, hvor klokken den er blevet 10.